Goedenavond, welkom bij dit Oog op de Maandag. Het was vandaag de 50ste verjaardag van koningin Maxima en dus kreeg ze de koning van de talkshow op bezoek. We bespreken straks het interview dat Matthijs van Nieuwkerk had met Maxima van Oranje-Zorreguieta. En heeft Siewert van Linden nu wel of niet verdiend aan de grote levering van mondkapjes aan de overheid die hij zei om niet te hebben geregeld? Ondanks een verklaring van het bedrijf van Van Linden vandaag weten we dat nog steeds niet. We proberen meer duidelijkheid te scheppen. Brussel bemoeit zich ook met de tragedie in het Midden-Oosten. En we bespreken een bijzonder bijproject bij de grote slavernijtentoonstelling die morgen opent in het Rijksmuseum. Allemaal naar de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 17 mei. Het kabinet raakt de pauzeknop niet aan. De versoepelingen van de coronaregels kunnen woensdag gewoon doorgaan. Dat maakte demissionair minister De Jonge bekend. Wat we in de cijfers zien is een goede daling. En dat betekent inderdaad dat we geen gebruik maken van de pauzeknop en dat het besluit dat we vorige week hebben genomen, dat het doorgaat. We zijn er nog niet. Maar deze stap is verantwoord om nu te zetten. Onder meer sportscholen, bibliotheken, pretparken en dierentuinen mogen weer open. Alleen de binnenruimtes van de parken moeten nog wel dicht blijven. De dierentuin in Emmen is daar niet blij mee. Dat betekent ook dat wij eigenlijk maar op een kwart van de maximale capaciteit in een normaal jaar zitten. We hopen echt dat we binnen 3 weken dat die maatregel van de binnenruimte eraf gaat. Want anders is het niet rendabel. Kinderen die bij de Efteling in de buurt wonen hebben de drukte van voor corona niet gemist. Zit je soms rustig in je tuin en hoor je in één keer allemaal mensen gillen. Dan kan je bijna niet slapen door de auto's die allemaal langs waaien. En wat hoorde je nu dan? Ja, niks. Ik hoor niet zoveel nu. Ja, ik kom niet eigenlijk lekker in slapen, ja. Op veel middelbare scholen is het de komende weken stil in de gymzaal vanwege de eindexamens. Bij de voorbereidingen laten sommigen niets aan het toeval over. Nou, ik heb slofjes mee, want ik krijg altijd hele koude voeten. De eerste dag ging het niet bij alle leerlingen van een leien dakje. Ik had eerst die schrijfopdracht gemaakt en toen zag ik daarna pas de opdracht, dus toen moest ik alles weer helemaal opnieuw doen. De exameneisen zijn vanwege de vele online lessen dit jaar een stuk soepeler. Maar de spanning is er niet minder om. Soms moet ik er even een beetje van huilen. Maar dat hoort er ook een beetje bij, denk ik. En 's ochtends ben ik steeds heel misselijk en dan moet ik wel een beetje overgeven of zo. Koningin Maxima is jarig. Ze is 50 geworden. In een interview met Matthijs van Nieuwkerk vertelde ze onder meer hoe ze Nederland in het geheim leerde kennen. Ja, en dan had ik een pruik. Een zwarte pruik, zo. En ik ging echt met mijn auto en een grote kaart. En ik ging overal in Nederland. Ik heb echt alles alleen en soms met een vriendin. Dat meent u niet? Ja. Door Nederland heen, kriskras. Ja. Straks meer dus over dat interview met de koningin. En bij Paleis Huis ten Bosch kwamen fans langs om felicitaties af te geven. Dat ging dit jaar opvallend gemakkelijk. Ik heb ook wel eens gehad dat als ik het afgaf, moest je heel veel formulieren vullen, legitimeren en zo. En nu ging dat vrij makkelijk. Ik kon het zo afgeven. Ja, je vraagt je af hoe dat komt. De populariteit van Maxima is afgenomen. Zou dat misschien een rol spelen? Niet bij ons. Bij ons in ieder geval nog niet. Nee. Wij maken ook fouten. Alleen wordt het niet aan de klok gehangen. En dat doet me wel eens zeer. Elk dingetje wordt wat gelegd. En een Arnhemse kunstenaar is zo idolaat van Maxima dat ze al meer dan 30 portretten van haar heeft geschilderd. Omroep Gelderland ging bij haar langs om een felicitatie op te nemen. Ja, wat zou ik tegen haar moeten zeggen? Ik zou het liefst Spaans praten, maar dat doe ik ook een beetje. Hola, qué tal, soy Annie. Cumpleaños, Maxima. Cumpleaños, feliz. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ewout de Jong weet wat er morgen in de krant staat. De beschieting van een zwarte Mercedes in Amsterdam houdt mogelijk verband met een hoog opgelopen conflict binnen de organisatie van de Rotterdamse Roger P. alias Piet Costa. Dat is nieuws van de Telegraaf. Een vrouw van 27 die achter het stuur zat was het dodelijke slachtoffer van de schietpartij. Een bijrijder bleef ongedeerd. De moordaanslag zou een vergelding zijn voor de liquidatie van een handlanger van Piet Costa. Die handlanger, de 25-jarige Ibrahim Azaim, werd op 10 mei vorig jaar in Rotterdam met meer dan 25 kogels neergemaaid. Dat schrijft de krant die het allemaal heeft van een tipgever. En die spreekt van een nutteloze oorlog in de onderwereld. Dit is nog maar het begin, zegt hij. Kinderen in asielzoekerscentra voelen zich nog steeds onveilig. Dat is te lezen in Trouw over een onderzoek van de werkgroep Kind in AZC. Asielzoekers onder de 17 jaar hebben veel last van stress en voelen zich onveilig. Daardoor zijn ze vaak somber of juist druk en opstandig. De organisatie kwam 3 jaar geleden al met oplossingen voor kinderen in AZC's, maar die zijn nog niet allemaal uitgevoerd. De werkgroep adviseerde onder meer om verhuizingen van kinderen tussen AZC's zoveel mogelijk te voorkomen, maar dat gebeurt nog heel vaak. Er werden contactpersonen aangesteld voor die kinderen, maar een echte vertrouwenspersoon ontbreekt nog. Uit nieuw onderzoek blijkt ook nog dat kinderen die nog in de asielprocedure zitten het gevoel hebben dat alles wat ze zeggen tegen hen kan worden gebruikt. Goed nieuws in de Volkskrant over de droogte van de afgelopen 3 jaar. Die lijkt even voorbij. Het neerslagtekort, ofwel het verschil tussen regenval en verdamping, is op dit moment slechts 18 mm. Rond deze tijd vorig jaar was dat ongeveer 110 mm. Dat betekent dat de natuur zich eindelijk kan herstellen. Voor even dan. Klimaatverandering, intensieve landbouw en waterbeleid hebben wereldwijd geleid tot grote structurele droogte en watertekorten in het voorjaar en de zomer. Met 1 nat voorjaar in Nederland zijn de problemen niet allemaal opgelost. En sommige schade is inmiddels onherstelbaar. Daarnaast houdt het goede nieuws over het natte voorjaar bij de zuidgrens alweer op. In België was het de afgelopen maanden nog steeds droger dan gemiddeld. En het AD heeft gesproken met Tom Dumoulin. Na 4 maanden bezinning is hij er weer helemaal klaar voor. Waar hij vooral last van had voor zijn wielerpauze waren de verwachtingen en de druk om daaraan te voldoen. Hij weet natuurlijk ook wel dat die allebei net zo hard weer terugkomen. Maar kort samengevat, daar kan hij nu veel beter mee omgaan. En vooral, hij kan weer genieten van het fietsen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Joan Armatrading was dat, Rosie. Opiniemaker / ondernemer Siewert van Linde overlegde vandaag op het ministerie van VWS over de kwestie van de Chinese mondmaskers die zijn bedrijf Relief Goods Alliance regelde. Daar zou volgens verhalen in de Volkskrant Van Liende flink aan hebben verdiend, hoewel hij volhield geheel belangeloos te hebben gehandeld. Bij mij in de studio is gezondheidseconoom Xander Coolman van de Vrije Universiteit. Goedenavond. Goedenavond. Ja, via Twitter heeft Relief Goods Alliance een statement uitgebracht en daarin wordt uitgelegd hoe dat is gegaan met die mondkapjesmaskers. Er was een stichting en die zou dat allemaal non-profit doen en uiteindelijk liepen de contracten via dat bedrijf. Maar wat boven de markt blijft hangen is de vraag of er nou inderdaad enorm winst gemaakt is door de ondernemers, de drie compagnons die dat bedrijf hebben opgericht, waaronder Siebert van Liende. Dat is raar, toch? Of niet? Ja, nou, op zich denk ik dat een bedrijf wat of een organisatie die probeert in die handel een grote rol te spelen ook een risico moet nemen. Dus een fors financieel risico moet nemen, omdat bijvoorbeeld de kwaliteit van het geleverde waar moet worden gegarandeerd naar ook de Nederlandse overheid. En die Nederlandse overheid die neemt niet al die risico's over. Nee. Dus dat er gekozen is op een gegeven moment niet voor een stichtingsvorm, maar voor een BV-vorm, hè, waarin je dus kapitaal kunt inbrengen, risico kunt dragen, maar ook een vergoeding voor dat risico kunt uitbetalen aan de financiers. Dat is denk ik een heel normale variant. Wat mij persoonlijk verraste is dat er zo nadrukkelijk werd aangegeven in die maanden dat het ertoe deed, dat het allemaal een stichting was en die bedoeld was om Nederland te helpen en eigenlijk niet bedoeld was om daar zelf financieel beter van te worden. En dan vraag je als econoom af van ja, hoe doe je dat dan met dat financieel risico? Wie stopt er geld in en hoe ga je dat dan belonen? Ja, want dat is nu de vraag. Er wordt uitgelegd inderdaad, ja, die commerciële constructie die was nodig omdat die non-profit stichting dat risico niet kon dragen. Daarom hebben we dat bedrijf opgericht. En er is ook, dat staat ook in de verklaring, geld opzij gezet om dat risico af te dekken. Maar ja, wat is er vervolgens met dat geld gebeurd toen het risico er niet bleek te zijn? Dat is natuurlijk de grote vraag en die wordt nog steeds niet beantwoord. Nee, dus naar alle waarschijnlijkheid zijn daar grote financiers geweest, hè, die daar veel geld hebben voorgeschoten. Of dat deze drie compagnons daar zelf een deel in hebben gehad. Nou ja, dat weet ik in ieder geval niet. Nee. Het kan ook zijn dat financiers van buiten zijn. Die hebben dan vast een compensatie gevraagd voor dat risico. Dus dat betekent dat ze niet alleen het geld teruggekregen hebben, maar toen het goed bleek te zijn gegaan, waarschijnlijk ook nog een bonus, hè? Dus een beloning op dat risico. En ja, voor mij is onduidelijk wat dan vervolgens over is gebleven voor de drie compagnons. Die hadden dat best om niet kunnen doen. En misschien is dat ook nog steeds wel zo. Hè? Dus, dat weten we inderdaad niet. Nee, maar wat zegt het u dat ook niet expliciet gezegd wordt? Ja, dat hoe langer kan dat onderdeel zijn van de fameuze geheimhouding, ja, waar de hele tijd mee geschermd wordt? Dat lijkt me niet. Het lijkt me niet dat je niet mag zeggen dat je niks verdiend hebt. Nou ja, laat ik het anders zeggen. Hij heeft in dit geval, als het over Siebert van Liende hebben, die heeft dat meerdere malen verklaard op Twitter. Hè. Dus blijkbaar toen kon dat openbaar gesteld worden. Dus als je dat nu zou herhalen, dan zou dat in één keer niet meer kunnen. Dat lijkt mij juridisch vreemd. Ja. Hebt u nog contact met hem gehad de laatste tijd? We hebben toen de tijd best wat contact gehad. Ook omdat ik zelf actief was rondom het beleid van het gebruik van mondkapjes. Ook nog later in het verband van het redteam. En hebben we argumenten en stukken uitgewisseld. Maar ik heb de afgelopen maanden hierover geen contact meer gehad. Even terug naar vorig jaar. Waarom dit nu allemaal gebeurd is. Waarom het zo gedaan is via ondernemers als Siebert van Liende. De pandemie was net begonnen. En opeens zaten we zonder mondkapjes. Wat is er misgegaan? Ja, een land als Nederland met een gespecialiseerde economie heeft een relatief kleine maakindustrie. En had dus eigenlijk, om zich voor te bereiden op een pandemie, wat toch niet een ondenkbaar risico was, eigenlijk ook voorraden kunnen aanleggen. Niet alleen voor mondkapjes, maar bijvoorbeeld ook voor andere persoonlijke beschermingsmiddelen. En die voorraden die bleken heel beperkt. Ja. Ziekenhuizen bleken bijna geen voorraden te hebben. Thuiszorgorganisaties al helemaal niet. En eigenlijk waren we dus heel erg afhankelijk van de internationale handel. En dat is heel kwetsbaar gebleken. Omdat zelfs binnen Europa allerlei landen die wel een grote maakindustrie hadden al heel snel de grens op slot gooiden voor die persoonlijke beschermingsmiddelen waarin wereldwijd een tekort aan ontstond. Ja, en dan in één keer blijk je als Nederland heel kwetsbaar. Omdat je zonder die industrie, zonder de mogelijkheden om iets snel voor zelf in elkaar te draaien, zonder dat je steun hebt van handelspartners, eigenlijk bijzonder snel kaal vond. Ja, maar wat gebeurde er waardoor onder andere mensen als Siewert van Linden toen in beeld zijn gekomen? Er was een organisatie die voor die inkoop moest zorgen, de LHC heette dat. Waarom gingen die gewoon niet zelf naar China om mondkapjes te kopen? Ja, dat was een organisatie die bestond uit van allerlei samenwerkende partijen. Dus de overheid en de ambtenaren, daarvan zou je misschien niet verwachten dat zij veel ervaring hebben. Dit is niet een gebruikelijke core business. Maar er zaten ook andere commerciële partijen in. Ja. Zoals Mediek bijvoorbeeld, die wel die relaties hebben. Via wie ook deze deal gelopen is. Ja, en ja. Die hadden ook zelfstandig deze acties kunnen ondernemen. Of dat ook kon als deel van LHC, hè, dat is natuurlijk, als je deel uitmaakt van zo'n samenwerkingsverband, dan spreek je ook allerlei zaken af over, nou, bijvoorbeeld risico en winst. Mm. Dus wellicht was het toch makkelijker ook voor hen om een externe partij het risico te laten lopen. Dat weet ik niet. Dat zou je aan Mediek moeten vragen. Maar er zat in ieder geval kennis. Ja. Had het ook met prijzen te maken dat men in het begin misschien schrok van wat er gevraagd werd in de markt? Dat lijkt mij. Want we zagen eigenlijk in de laatste weken van februari en dan begin maart wereldwijde tekorten ontstaan. Eerst eind februari in China en later in maart ook in Europa en in Nederland. En ik kan me herinneren dat ik contact heb gehad met beleidsmakers, niet alleen zeg maar van departementen, maar ook van organisaties daaromheen, van bijvoorbeeld zorgaanbieders, die eigenlijk aan alle kanten aan het zoeken waren naar waar nog restanten waren van voorraden. En dat iedereen erachter kwam dat terwijl je aan het onderhandelen was, eigenlijk dat de voorraden al verkocht bleken aan andere partijen. Ja. Nederlanders zaten meer nog dan andere Europeanen knel daarin. Ja. En schrokken natuurlijk van de manier waarop het tegen elkaar opgeboden werd. Maar is men uiteindelijk door deze deal met dat bedrijf van Linde te sluiten, is men uiteindelijk dan beter af geweest? Nou ja, de echte acute nood helemaal begin maart. Hè? Daarin heeft dit bedrijf niet zoveel kunnen betekenen. Hè? Die zijn eigenlijk pas later een rol van betekenis gaan spelen. En andere partijen, Nederlandse, maar eigenlijk in de eerste aanvang ook nog buitenlandse partijen, die hebben grote hoeveelheden aangeboden aan de Nederlandse overheid. Maar dat deden ze ook aan andere overheden. En dan zie je eigenlijk dat het erop aankwam dat je het meeste biedt om het geld binnen te halen, om die mondkapjes binnen te halen. En waarin hadden wij een nadeel. We stonden eigenlijk 1-0 achter, omdat de urgentie, het urgentiegevoel in die eerste weken in Nederland niet zo groot was. Niet zo groot. En bijvoorbeeld in Noord-Italië natuurlijk al wel groter, maar bijvoorbeeld ook in Oostenrijk en Duitsland. Dus wij begonnen eigenlijk ietsje later. Nou ja, en als er dan zo'n wereldwijd tekort is, dan vis je achter het net. Ja. Wat is nou de belangrijkste les hiervan? Want er zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen, ja, je moet die spullen zelf gaan maken. Zorg dat je niet meer afhankelijk bent. Ja, ik denk dat we in ieder geval moeten nadenken over dat en moeten besluiten dat we die maatregelen nemen waarmee we dit in de toekomst kunnen voorkomen. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan met voorraden en dat kan door eigen fabrikage. Mm-hmm. En dat kan door andere afspraken met handelspartners die dan ook wel zeg maar afdwingbaar zijn, zal ik maar zeggen. Voor een land als Nederland, hoe kleiner het land, hoe gespecialiseerder de economie, hoe minder logisch het is dat je inzet op een eigen maakindustrie. Dus ondanks dat die grenzen dichtgingen en wij daar eigenlijk heel erg door verrast raakten, moeten we toch niet in de kramp schieten dat we nu vanaf nu alles zelf gaan proberen te produceren. De toekomst moet zijn dat een land als Nederland kiest voor voorraden om bepaalde piekperiodes zeg maar te kunnen overbruggen van schaarste. En tegelijkertijd ook binnen Europa, want daar is die maakcapaciteit wel, dat wij binnen Europa afspraken maken over hoe we elkaar blijven steunen, zodat we niet in een situatie terechtkomen waarin wij op televisie Spanjaarden zien rondlopen met mondkapjes, medische mondmaskers over straat, waar onze thuiszorgmedewerkers niet over kunnen beschikken. Ja, ik vond dat zelf heel schrijnend om te zien. Ja, nou ja, voorlopig hebben we voorraad genoeg, want ik begrijp dat al die mondkapjes van het bedrijf van Siewert van Linden nog in de opslag liggen. In ieder geval, hartelijk bedankt voor uw uitleg. Sander Koolman van de Vrije Universiteit. Graag gedaan. Together again, my tears have stopped falling. The long, lonely nights are now at an end. The key to my heart, well, you hold in your hand, and nothing else matters, baby, 'cause we're together again. Together again. Ik vind het jammer van dat koor, maar verder is het mooi. Ray Charles, Together Again. We hoorden het net al in het nieuwsoverzicht. Koningin Maxima is vandaag 50 jaar geworden. En speciaal voor die gelegenheid gaf zij een interview aan Matthijs van Nieuwkerk. En dat was vanavond te zien op televisie. Goedenavond, collega-presentator bij het Oog, Marcia Luiten. Hi, hallo. Hallo. Ja, je schreef een biografie namelijk over Maxima, waarvan vorige maand het eerste deel uitkwam. Dus gaan we jou nu ondervragen over dat interview. Ja. En ook gaan we Josephine Trehi, koninklijk huisverslaggever van de NOS Radio, naar haar mening vragen. Goedenavond, Josephine. Goedenavond. Om met jou te beginnen, wat vond je ervan? Heb je nog opvallende dingen gehoord? Ja, ik vond het heel interessant. We zien natuurlijk koningin Maxima niet zo vaak zo uitgebreid geïnterviewd worden, hè? 5 kwartier. Ja. Is maar 2 keer eerder gebeurd. 2011 voor het laatst en daarvoor nog een keer in 2005. En ik verwachtte ook wel dat het een persoonlijk gesprek zou worden. Dat was het ook, hè? Dat was eigenlijk net toen de koning 50 werd, werd hij geïnterviewd door Wilfried de Jong. Dat was ook echt, ging ook heel erg over de koning als mens en over zijn jeugd en over de dood van zijn broer Friso. En nu eigenlijk ook. Natuurlijk ging het ook heel erg lang over haar werk. Daar praat ze natuurlijk ook heel graag over. Maar ook dat stuk privé, dus de kinderen en de band met haar man en hoe die daar steunt. Maar ook haar zusje Ines, die in 2018 een einde aan haar leven maakte. Dat was een emotioneel moment, tranen ook. Misschien kunnen we even naar een stukje luisteren. Ja, precies. We wisten al, mijn zusje, dat ze niet oké was voor de laatste, denk ik, 8, 9 jaar voor haar dood. En toch hing een beetje een taboe, praten we niet over. En eigenlijk wisten we niet precies wat de precieze diagnostiek was. En hoe wij beter konden geholpen worden om haar beter te helpen. Want ze was depressief? Ze had een beetje meer dan depressie. En persoonlijkheidsstoornis. En we hebben denk ik af en toe met onze beste kunnen haar geprobeerd te helpen, begeleiden. Maar ja, de realiteit is, professioneel ben je niet. En een paar keer echt opgenomen. Ja, wat vond je hier zo bijzonder aan? Ze heeft wel eerder natuurlijk over haar gestorven zusje gesproken. Ja, toen vlak daarna, hè, toen zij terugkwam ook uit Argentinië. Toen was ze op een werkbezoek in een ziekenhuis. Dat was ook een stukje van te zien vanavond. Ja, precies. Toen zei ze daar ook iets over. Dat was best wel knap toen, zo vlak na die dood. Ja, nu eigenlijk weer dat ze dus best wel. Wat ze ook daarna aangaf, is dat dat ze het belangrijk vindt om daar in haar werk iets mee te doen. Hè, als het gaat om de GGZ en dat het als een voorbeeld zou moeten dienen. En dat ze dat ook wil uitdragen en dat zij er ook veel van geleerd heeft. Ja. Marcia, wat... Ik vind dat dan wel tekenend voor Maxima. Die concludeert dan, er is een taboe, dat hebben ze zelf gemerkt. Ze zegt, je zit met schaamte als familie. Zij concludeert dan, er is zo'n taboe, dat leidt tot schade, mensen lijden eronder. En dan gaat zij, wil dat dan slechten, dat taboe, en gaat daarvoor staan. En dat is dapper en dat doet ze gewoon. Ja, nou ja, het was sowieso misschien de algemene indruk, maar ik wil graag de jouwe horen van het interview van een vrouw die, nou ja, laat ik maar zeggen, erg hands-on is. Ze wordt geconfronteerd met bepaalde problemen en ze gaat meteen in oplossingen denken. Was dat? Ja. Ja, enerzijds is dat zo, want zo zit ze in elkaar. Ze is buitengewoon pragmatisch. He, dus als zich iets voordoet in haar leven, dan zoekt ze meteen naar oplossingen. Maar als je zegt hands-on, ze is ook controlerend. Hmm. Dat is ze ook steeds meer geworden door de jaren heen. Dus, en zij verstaat dus de kunst om tegelijkertijd ontwapenend te zijn en ook het gesprek te controleren. En je zag het ook heel mooi toen Matthijs van Nieuwkerk aanstuurde op... Hij begon met populariteit, hij zei er waren verschillende incidenten. Mm-hmm. En op dat moment zet zij het mes erin en dan zegt ze... nou, laten we het dan ook maar over Griekenland hebben. Ja. Dus niet eromheen lopen, maar gewoon meteen de pijn dan maar meteen nemen. Koe bij de horens, ja. En kwam daar dan wat uit? Want het viel mij wel op. We hebben ze natuurlijk, het koninkpaar, na die omstreden vakantie... heel deemoedig samen op dat bankje zien zitten. Ik vond er iets minder deemoedig klinken nu. Ze zei, ja, het mocht wel. Het was niet solidair en een inschattingsfout, maar het mocht wel. Ja, dat inschattingsfout, dat was ook een hele snelle die er doorheen ging. Wat je daar zag, vind ik, is een zin die ze een paar keer herhaalde... is hoge bomen vangen veel wind. Ja. Waarmee ze eigenlijk zegt, dit gebeurt soms en dat is vervelend... en daar moeten wij ons maar bij neerleggen. Maar inderdaad, de boetedoening, zoals die toen werd gedaan op dat... heel stijf op dat bankje. Ik vond die ook sowieso heel krampachtig toen... daarvan had je toen al het gevoel, als je er naar keek... dat is niet van ganser harte. Ze zijn hier volgens mij boos over. En dat proefde je nu natuurlijk ook. Ja, ze zei, het mocht wel. En wij denken in mogelijkheden, ook in corona. En dus waar het natuurlijk niet over is gegaan... is hoe komt zo'n inschattingsfout dan tot stand? Dat had ik nog wel willen horen. Hè, wie zijn dan de adviseurs? Ja. Wat zegt de minister-president? Ja, heel even een ander natuurlijk lastig onderwerp, de rol van haar vader. Daar wou jij een stukje over laten horen. Laten we even luisteren. Ja, aan de ene kant wel, maar ja, zoals u zegt, tegenstrijdig. Want niet alleen als legerstoel van mijn vader, maar ook van mijn moeder. Mm-hmm. Want mijn moeder heeft gekozen toch voor mijn vader te zitten. Maar ja, weet u, het leven... is tegenstrijdig. En af en toe, ja, we kregen niet altijd alles wat we willen. Ja. Ja, dit ging over het feit dat haar vader dus niet bij het huwelijk aanwezig mocht zijn. En nou ja, dat niet maakte dat het huwelijksdag niet de mooiste dag van het leven was. Maar tegenstrijdig. Waarom wilde je dit laten horen? Nou, omdat deze zin, het leven is tegenstrijdig, zo ontzettend bij haar past, vind ik. Wat je ziet aan koningin Maxima is dat ze gewoon een heel breed palet aan eigenschappen heeft... die soms op het eerste oog tegenstrijdig lijken. He, zoals ik al zei, controlerend, maar tegelijkertijd heel spontaan. En licht chaotisch en tegelijkertijd gedisciplineerd. Heel passievol... en tegelijkertijd in staat tot hele harde, rationele besluiten. Dus ik vond dit mooi, omdat zij zelf... Ik weet van vriendinnen dat zij ook altijd heel analyserend naar zichzelf kan kijken. Yeah. En zo heeft ze ook dat offer dat ze daarvoor moeten brengen... volgens mij een plek gegeven. Gerationaliseerd, het leven is tegenstrijdig. Ja, precies. Ja. Josephine Trehi, je vraagt je ook af, wat is er allemaal afgesproken? Hè? Hoe komt zo'n interview tot stand? Het viel mij op dan, toen ze binnenkwamen dat er even gesproken werd... over een prachtige lamp die daar hing, Dutch Design. Wat denk jij? Is dat nou iets waarvan van tevoren is gezegd... nou, is het misschien leuk als u daar iets over vraagt, meneer Van Nieuwkerk... want dan kan de koningin er wat over zeggen. Of wat denk je? Ja, Nou, dat leek heel spontaan in ieder geval wat daar gebeurde toen hij binnenliep. En ik bedoel, die lamp is ook niet echt te missen in die hal, een gigantisch ding. Ja. Maar dat leek mij heel spontaan. Nee, in principe is het zo dat de NOS doet een verzoek voor zo'n interview. Stelt ook de interviewer voor. En dit keer was dus gekozen voor Matthijs van Nieuwkerk. Omdat hij een van de beste interviewers is van de NPO. Maar moet natuurlijk wel een beetje klikken tussen de koningin en de interviewer. En dat idee had ik ook wel, hè, dat zo was. Ja. Maar verder worden er in principe geen eisen gesteld door de Rijksvoorlichtingsdienst. Okay. In principe alles mag gevraagd worden. De NOS doet de montage en de eindredactie, alles achteraf. Okay. Toch nou ja, een fijn gesprek, want dat was het. Er ging niks mis. Dat kan natuurlijk helpen, want de populariteit van het Koningshuis is achteruit gegaan. Laten we heel even luisteren wat Maxima daar zelf over zei. Ja, het doet pijn in mijn hart, want wat u zegt er inderdaad. Hè, ik werk heel hard om dingen te bereiken. En daarna dat in vakantie die niet zoveel eigenlijk voor ons niet zoveel betekende, echt zoveel doet. Dat doet me pijn. Ik denk niet dat wij juist misschien meer de reden om nog meer te focussen op ons werk. Ja, dat ging ook weer een beetje over die vakantie in Griekenland. Maar je was vandaag bij Paleis Huis ten Bosch. Was er iets te merken van minder populariteit? Of misschien juist wel populariteit, grote feeststemming? Hoe was het? Ja, nou, het viel eigenlijk mee of tegen. Dus, en dat grapje maakte ik ook wel een beetje tegen de mensen daar. Want ik had gedacht, er komen allemaal mensen bloemen brengen en cadeautjes, weet ik veel. Want toen Beatrix 80 werd, was dat wel het geval op Kasteel Drakenstein. Maar nu eigenlijk niet. Er waren een paar tekeningen gebracht door wat kinderen. En twee dames die kwamen een cadeautje brengen. Maar verder viel het eigenlijk mee. Ja, Mark Rutte kwam aanrijden in de auto. Oh. Maar dat was gewoon voor het wekelijks overleg met de koning. Dus dat was niet per se verjaardag-achtig. Maar ik zei ook tegen die mensen die daar waren, want er zaten dus wat dames op bankjes daar. Ik zei van, dat heeft allemaal te maken met die dalende populariteit dan misschien. En toen, nee, absoluut niet. En mensen moeten toch fouten kunnen maken. En het komt misschien door de regen. Dus zij hadden daar een heel ander idee over. Ja. En qua feest daar op het paleis, ja, ik weet dat Amalia vandaag is begonnen met haar eindexamen. Dus die is de komende 10 dagen daar druk mee. En die zei ook op Koningsdag ook van ja, ik kan niet heel erg bemoeien met mijn moeders verjaardag. En we gaan het later nog wel een keer wat groter vieren. Oké. Dus misschien een klein petit voertje, maar niet echt grote taart vandaag. Marcia, tot slot, jouw tweede deel van de biografie komt volgend jaar uit. Vanaf het moment dat ze Willem-Alexander leren kennen. Daar ging het best veel over vanavond. Heb je er nog wat aan gehad? Komen er nog elementen uit het interview in je boek, denk je? Jazeker, absoluut. Wat ik zelf ontzettend leuk vond en niet wist, is dat zij eigenlijk in de tijd dat ze dus in New York zat, zo aan het einde, die scène die Matthijs dan aanhaalde met die tarotkaarten, dat zij vervolgens zei, ja, maar ik zou hoogstwaarschijnlijk niet trouwen. Dat ze zei, ik heb me daarbij neergelegd. Hoe kan ik nou iemand vinden die net zo verliefd op mij is? En dat vond ik heel fascinerend. Dan dat ze zei, ik wist dus, ik moet investeren in mijn werk en mijn passies om voldoening te vinden. En dat wist ik niet, dat ze eigenlijk dacht, nou, ik ben gewoon zo iemand. En dat zit ook in dat zij, denk ik, hoge eisen aan haar partner stelde en ook echt iemand zocht die ontzettend verliefd op haar was. Maar die vond ze dus uiteindelijk in Willem-Alexander. Ja. Maar ik wist niet dat ze zich erbij neer had gelegd dat ze gewoon een carrièrevrouw in de city zou worden. Ja. Wist je wel dat ze je boek niet gelezen had? Nee, wist ik niet. Maar ik had wel gedacht dat ze, of ze het nou leest of niet, ze zal altijd zeggen, ik heb het niet gelezen. Want anders moet je je daartoe verhouden. En dat kan ingewikkelde vragen opleveren. Ja. Dat is heel erg lastig voor het Koningshuis. Hartelijk dank, Marcia Luijten, collega-presentator hier bij het Oog. En Josephine Thee, Koninklijk Huisverslaggever van de NOS. It's that four-letter word we all know. Ever felt a show at one time. Found and lost at some time. But when you find it, you should keep it. Simply cherishing, just like a best friend. It's that four-letter word, the original peacemaker that's universal and strong. And with it, you can never go wrong, 'cause now you know the next time around. 'Cause when you call upon it, make sure to pass it on. So go ahead and Sabrina Stark was dat met Do For Love. Brussel bij nacht. Brussels bij night. Het onmiskenbare geluid van Raymond van het Groene Woud. En daarmee zijn we in België beland. In Brussel om precies te zijn. Sander van Hoorn, goedenavond. Hey Chris. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er in Brussel niet over de gevechten in het Midden-Oosten is gesproken. Nee, het is wel wat de wandelgangen bezighoudt. Niet alleen hoor, er staat veel op de agenda van het Europees Parlement deze week. Maar op het moment dat je daar rondloopt, dan hoor je dat het heel veel Europarlementariërs toch wel bezighoudt. Natuurlijk het geweld daar, maar ook demonstraties in de diverse lidstaten. Ik merkte het bijvoorbeeld toen ik op een gegeven moment met Bert-Jan Ruijsen stond te praten van de SGP. Mm. Kwamen twee andere Nederlandse Europarlementariërs langs. En ja, die haakten meteen aan het gesprek. Daar gaan ze morgen in het Europees Parlement trouwens dan met z'n allen over debatteren. En morgenmiddag is natuurlijk ook het moment dat de ministers van Buitenlandse Zaken in een speciaal ingelaste vergadering zich hierover gaan buigen. Ja. En kunnen wij zelf de slotverklaring van dat overleg al tikken? Namelijk, ja, ik denk dat je dat inmiddels wel kunt, ja. Ze gaan ja, de partijen op, nee, op ja, om het geweld te staken. Ja, maken zich ernstig zorgen, dat soort dingen. Het moet ophouden. Nee, dat is ja de grootste gemene deler onder die ministers van Buitenlandse Zaken. Want je hebt altijd mensen die veroordelen het geweld van de Palestijnen wat meer. Anderen het geweld van Israël. En ja, hoe is het allemaal begonnen? Zie je daar maar eens over eens te worden. En dus ga je inderdaad dit soort ja redelijk zouteloze oproepen krijgen. En het is nooit anders geweest. Ik vind het zelf wel fascinerend om te zien. Ik heb natuurlijk een tijd lang meegemaakt als correspondent in Israël. En ja. Nu zit ik in die bubbel die het heel belangrijk vindt om daar wat van te vinden. Tot en met journalisten vanmiddag met stijgende verbazing naar een persconferentie zitten luisteren van de Europese Commissie. Gewoon woordvoerders die, als ze al een mening hebben, zullen zij hem in elk geval niet mogen zeggen. En dan Franse journalisten die daar helemaal op losgaan en van de woordvoerder een persoonlijke veroordeling willen horen ongeveer. Ja, dat is wel een fascinerend contrast tussen wat hier belangrijk gevonden wordt en wat daar belangrijk gevonden wordt. Want toen jij daar nog in Israël werkte, toen speelde de EU geen rol? Nee, dat is eigenlijk nooit zo geweest. We spelen een rol op het moment dat het staakt het vuren gesloten is en er wederop gebouwd moet worden. Dan trekt Europa in de regel de beurs. En ja, het adagium toen al was, Europa is een payer, geen player. En dat zegt het eigenlijk allemaal. En het is eigenlijk alleen maar belangrijk wat de president van de Verenigde Staten zegt. En ik vond het wel grappig om te zien hier in de afgelopen anderhalve week dat iedereen zich hier natuurlijk zich de terecht zorgen over maakt, over het leed wat daar is. Maar dat bijvoorbeeld een Rutte of een minister van Buitenlandse Zaken Blok zegt van, nou, ik heb met allebei de leiders daar gebeld, met premier Netanyahu, met president Mahmoud Abbas. Ja, en dan probeer ik me altijd te bedenken, en dat deed ik daar toen ook al, van stel je toch voor dat er 27 lidstaten bellen en dan heb je nog een buitenlandcoördinator, een voorzitter van de Europese Raad, en als je een beetje ongeluk hebt, dan heeft hij dat niet gecoördineerd met de voorzitter van de commissie, dus die belt dan ook nog een keer, en voor je het weet zijn ze de hele dag met elkaar aan het bellen. En het enige wat Abu Mazen en Netanyahu willen weten is, als ze de telefoon ophangen met de zoveelste Europese regeringsleider, heeft Biden in de tussentijd nog iets gezegd wat wel belangrijk is. En ja, met die verbazing een beetje van, maakt het überhaupt uit wat de Europese Unie wil? En zijn we niet veel te laat? Daarmee trok ik vanmiddag naar het Europees Parlement. En de eerste die ik erop aansprak is Malek Asmani van de VVD. Nou, ik denk dat Europa is al bezig natuurlijk achter de schermen. Maar het is van belang dat al die lidstaten ook samenkomen. Dus de ministers van Buitenlandse Zaken. En dat gaan ze dus morgen doen. En dat er gewoon eenduidig geacteerd gaat worden richting Israël. Samen natuurlijk met de VS. Zoals dat in het verleden ook samen met de VN is gegaan. En ik denk dat dat belangrijk is om die boodschap heel helder en duidelijk te zijn. Ja, je hebt recht op zelfverdediging. Maar het moet proportioneel zijn en binnen het internationale recht. En het geweld moet zo snel mogelijk stoppen. Dus dat die onschuldige burgers daar nu het slachtoffer van zijn, dat wil je niet. En dat moeten beide partijen ook niet willen. Dat het geweld stopt, ja, daar is iedereen het wel over eens. Maar Bert-Jan Ruijsen, SGP, kan het Europees Parlement morgen iets zeggen of de ministers van Buitenlandse Zaken morgenavond om dat geweld te laten stoppen? Nou ja, de rol van Europa in de hele regio is natuurlijk heel beperkt, eerlijk gezegd. Hè? En wat dat betreft kun je ook afvragen in hoeverre de partijen zich luisteren naar de EU in deze. Ja, ik denk dus vooral ook uitstralen als Europa, als onderdeel ook van de internationale gemeenschap, om achter Israël te blijven staan. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En ondertussen is het natuurlijk belangrijk dat we streven naar een staakt het vuren zo snel mogelijk. En daar moeten alle diplomatieke kanalen voor benut worden. En laat Europa dan ook, zeg maar, Amerika aan deze helpen om partijen bij elkaar te brengen. Thijs Reute, Partij van de Arbeid. Is de Europese Unie niet gewoon veel te laat? Ja, het is te laat, maar beter laat dan niet. Elk uur dat dit doorgaat kost mensenlevens. Het gebrek aan gemeenschappelijkheid in het Europese standpunt, aan eenheid in het Europese standpunt, en ook het spelen van de rol die de EU naar mijn smaak moet spelen, namelijk de rol van de hoeder van de waarden van het internationaal recht en van de VN-resoluties die hierover zijn aangenomen. Die rol moet de Europese Unie in het kwartet spelen. En die kan je alleen spelen als je een gemeenschappelijk standpunt hebt. Want zelfs de grotere EU-landen zoals Frankrijk of Duitsland, die maken ook in hun eentje geen indruk op dit toneel. Het kan alleen als we als Europese Unie eendrachtig en gemeenschappelijk optreden. En dan laat ik even in het midden wat ik vind van wie de raket of de bombardement heeft afgevuurd. Want dat is nou precies wat we moeten doorbreken. Het geweld moet stoppen van beide kanten zo snel mogelijk. Even terug naar Bert-Jan Ruijsen, want hij zei de Europese Unie moet de Verenigde Staten eigenlijk helpen om dat voor elkaar te krijgen. Kijk, Amerika is natuurlijk een hele belangrijke speler in de regio en heeft al meerdere keren laten zien dat ze in staat is om partijen bij elkaar te brengen en vredesonderhandelingen te starten. Dan is een derde of vierde partij als de EU in mijn beleving niet eens zo heel erg nodig. Het gaat er uiteindelijk om dat partijen om de tafel gaan zitten. Ja, nou ja, dat laatste lijkt me gezien jouw eigen ervaringen daar in het Midden-Oosten een realistische inschatting. Maar ja, de Verenigde Staten zijn nog niet zo ver, hè? Nee, zijn nog niet zo ver. En wat dat betreft zie je een vast patroon. Hè? In het begin zegt de Verenigde Staten eigenlijk onveranderlijk, en nu ook Joe Biden weer, Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen. Nou ja, dan betekent dat, ga nog maar even door met bombarderen. Totdat er iets ergs gebeurt. Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn een heel gezin wat gebombardeerd wordt. Het kan zijn dat er een media-instelling gebombardeerd wordt. Dat was kennelijk nu allemaal niet voldoende. Maar vanaf dat moment begint diplomatieke klok, zoals dat daar in de regio genoemd wordt, te tikken. En wordt er gewoon eigenlijk per dag gemeten van hoeveel steun hebben we nog om deze gevechten door te zetten. En ja, oké, dan moet ik Europa een beetje credit geven. Dan speelt het toch wel degelijk een rol. Stel dat er morgen echt een hele krachtige verklaring komt, ja, dan wordt dat wel gehoord in het Midden-Oosten en dan met name in Israël. Maar ja, ik bedoel, uiteindelijk, als Biden zegt, nu is het genoeg geweest, pas dan is het genoeg geweest. Dank je, helder verhaal. Sander van Hoorn. En we gaan door met ons laatste onderwerp. Morgen opent koning Willem-Alexander de grote slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum. Aan de hand van 10 historische figuren wordt het verhaal van de slavernij verteld. Maar ook staan er aan het eind van de tentoonstelling 10 hedendaagse interactieve kunstwerken. De kunstenaars gaan met het publiek in gesprek over de tentoonstelling en het publiek bouwt mee aan die kunstwerken. Ik spreek erover met David Bade en Tirso Marta van het Instituto Buonavista Curaçao. Want zij maakten de kunstwerken. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Hallo. En jullie hebben ook de tentoonstelling al gezien. Wat vonden jullie ervan? Wil jij? Ja, dat moeten jullie zelf uitmaken, want ik kan jullie niet zien. Oh ja, kan jullie wel zien. Mijn eerste indruk van de tentoonstelling was dat ik het heel erg mooi vond. Mooi in de zin dat het heel erg open is en helder en niet zwaar, want over het algemeen als je een slavernijtentoonstelling of van die tentoonstelling bekijkt waar zware thema's gepresenteerd worden, zijn het vaak heel erg zwaar en donker. Mm-hmm. En in dit geval is het niet zo. En die andere wat ik heel bijzonder vind van de tentoonstelling is dat het toch veel meer gefocust is op 10 personages. Dus daardoor wordt het persoonlijker. Dus het is niet een soort van algemene verhaal, maar het zijn verhalen van individuen die in een bepaalde periode de slavernij hebben meegemaakt. Ja, en David, dan hebben dus straks heel veel mensen, hopen we, door die verhalen van die 10 mensen gelopen. En dan komen ze aan het eind bij jullie interactieve kunstproject. En wat is daar het idee achter? Nou, het idee is het woord interactief heb je al 2 keer gebruikt. Dus om dat mensen zal vast iets betekenen. Ja, ja, dus mensen moeten interacteren en worden door ons uitgedaagd om die tentoonstelling die Tirso net beschrijft, om die wat meer nog te gaan digesten met ons eigenlijk. Hè? Dus we gaan eigenlijk aan hun vragen. Wat heb je beleefd? En wat is er blijven hangen? Wat is nieuw? Ja. In de praktijk zal het zijn. Het zijn dus 10 personages, historische personages in die tentoonstelling die uitgelicht worden. En wij gaan eigenlijk 10 keer die personages verbeelden naar nieuwe sculpturen, installaties, constructies. En het publiek gaat daar actief en in meewerken eigenlijk. Oké. Okay. Dus misschien kunnen we het iets concreter maken door er 2 verhalen uit te pikken. Er zijn dus 10 figuren. Laten we ons concentreren op Tula en Dirk. Tula en Dirk. Tirso, kan jij vertellen wie dat zijn? Dat zijn 2 totaal verschillende figuren. Ja. En met betrekking tot hun aandeel in het geheel van de slavernij. Tula was een slaaf. En Dirk was veel meer iemand die in principe tegen slavernij was, maar tegelijkertijd ook slaven had. Dus wat dat betreft, daar zie je al dat hun rol in het geheel totaal anders zijn. Ja. Vooral als je, in het geval van Tula, als ik even daarop in kan gaan, is dat het iemand is die voor de vrijheid vocht van de toenmalige slaafgemaakte figuren op Curaçao. Ja, hij was de leider van een grote slavenopstand. Ja, de slavenopstand. Ja. En, maar zijn ding was dat het ging veel meer over gelijkheid, over broederschap en rechtvaardigheid. En dat hij niet daar was om een opstand op te zetten, om mensen dood te maken, te verroeien en dat allemaal. Maar het ging alleen over, kunnen wij dit niet op een manier oplossen zonder dat het uit de hand gaat lopen. En vandaar dat zijn verhaal ook zo bijzonder is omdat het ook qua aanpak veel meer dichter bij hun overlevingstechnieken zat. Met muziek en het overdrag van hun situatie naar de anderen toe. En daarom is dat ook een bijzondere gegeven in het geheel. Oké, en David, dan heb ik de tentoonstelling doorlopen en ken het verhaal van Tula en Dirk. En dan kom ik aan het eind bij jullie installaties. Hoe ziet de installatie van Tula er dan uit, bijvoorbeeld? Ja, Tula die staat op dit moment, hè, want we gaan dus morgen officieel open met de koning erbij. Ja. En we hebben net over Maxima gehad, maar morgen is Willem erbij. En we hebben eigenlijk een pedestal, een sokkel, een gele. Alles is geel. De vloer is gele linoleum en de sokkels zijn ook geel, hout. En daarop staat een vrij geometrische constructie die helemaal leunt en hangt aan een crane, aan een krik, aan een kraan die normaal gesproken automotoren uit auto's tilt. En daar hangen drie gazen, chicken wire gazen vormen in. Kippengaas, en die... ja. Ja, kippengaas, sorry. Ja. En die, op dit moment refereren die aan vrijheid, gelijkheid, broederschap. En daar gaan we dus de vraag ook stellen aan de mensen. Wat betekent vrijheid of wat betekent broederschap of zusterschap voor u? Ja. En dat gaan we dan proberen te verbeelden met hun. En met andere vragen die en aan de orde gaan komen. Wat voor materiaal ga je dat dan verbeelden? Wat krijgen we dan te zien uiteindelijk? Per beeld, per opstelling hebben we een werkwijze en zijn er ook materialen aan verbonden. Dus er is een opstelling waar heel veel klei en keramiek wordt toegepast. Oh ja. Maar bij Tula bijvoorbeeld zullen we ook met papier-mâché werken. Bij Dirk wordt er ook geprojecteerd en refereren want, we ook. Mag ik heel even... Tuurlijk. Terug naar Tirso, want bij Dirk, die een veel... laten we zeggen, dubbelzinnige figuur is. Wat is daar... bij Tula ging het over die vraag om gerechtigheid en kunnen we het niet anders oplossen, dit? En wat wordt de vraag bij Dirk? Nou, bij Dirk gaat het veel meer over zijn opportunistische rol. Dus dat wanneer het hem goed uitkwam, dan is hij iemand die tegen slavernij is. Maar wanneer het hem ook goed uitkwam, dan heeft hij ook een paar slaven in dienst. En dat is ook iets dat heel wezenlijk is bij de mens. Maar moet ik dan straks na afloop daarover mijn eigen opportunisme gaan nadenken? Bijvoorbeeld, is dat je idee? Ja. Bijvoorbeeld, ja, natuurlijk. Okay. Ja. Lijkt me heel goed. Ja, en hoe je ermee omgaat. En hoe je, want kijk, eigenlijk het belangrijke bij de participatie van het publiek is dat... dat zij vanuit hun eigen beleving een soort van bijdrage gaan leveren. En de bijdrage kan op allerlei manieren zijn. Het kan een verhaaltje zijn, iets dat zij vertellen vanuit hun eigen ervaring. Het kan zijn dat zij hun beleving van op dat moment weergeven in het maken van iets. Maar het kan ook zijn dat zij iets schrijven vanuit hun ervaring, beleving... visie, want dat gebeurt er ook. Want je moet je voorstellen dat zo'n tentoonstelling informatief heel erg belangrijk is. Omdat vaak krijgen wij informatie vanuit een bron. En dan is het ook belangrijk om vanuit andere bronnen informatie te krijgen. En daarom is het mooi in dit geval van de tentoonstelling. Omdat het veel meer persoonlijker is. Omdat het veel meer over individuen gaat. Dat de informaties die je krijgt vanuit totaal andere hoek komen dan... de algemene verhalen van slavenhandel en slavernij. Ja, David, even kort tot slot. Wat hoop je dat er staat straks aan het eind van die tentoonstelling? Ja, look at me now, hè, zo heet het. Dus ja. het mag actueel zijn. En debatten en opportunistische dingen die nu plaatsvinden... in het hele sociale wezen in Nederland en internationaal. Dat mag zichtbaar zijn. Maar het mooiste zou zijn als die beelden die we maken... dat die uiteindelijk ook terug gaan keren naar de plekken waar ze zouden moeten horen. Dus Tula naar Curaçao, Sapali naar Suriname, Surapati naar Indonesië. En daar verder werken met de mensen. Dat is mijn droom eigenlijk. Prachtig. Nou, ik wens jullie ontzettend veel succes. Ik hoop dat er heel veel mensen komen en dat ze mee gaan doen. Kom langs. Ja, tuurlijk.